Nzambe makomi na yo santo ezali koloba soki wana na singi olimbisi oyo nyonso na singi na nzela ya losambo nasili kozwa yango yango wana na singi kimia